Сёння мы пачуем апошнія старонкі кнігі Алексея Якімовіча «Зачараваны матылёк» і «Белая мышка». Слухаем артыстку Ліку Пташук. Чароўны куфэрак. Выпусці іх, Васілёк. Пані Моль не памылілася. Не дачакаўшыся белай мышкі, Васілёк і Васілінка вярнуліся на палянку. Яны вырашылі, што іх сяброўка трапіла ў бяду. «Хто ж вас злыдня ў падсетку пасадзіў?» Паглядзіўшы на чапялейку і пані Моль, запытаўся Васілёк. «А это белая мышка і пасадзіла?» Адразу ж адказала пані Моль. Ёй так хацелася хутчэй трапіць пад печ, дадому. Пасадзіла і пабегла ў лясок, каб набраць з крынічкі цуда вадзіцы, якая расчаруе вас, дапаможа стаць людзьмі, прагаварыў чапялейка. Ён сядзеў панурыўшыся. Прапала яго фанабэрыя, але не прапаў сон, яму вельмі хацелася спаць, і не абы дзе, а на цёплай печы. «Ты сказаў ёй, як расчараваць нас?» не паверыў нядобраму хлопчыку Васілёк. «Пашкадаваў!» – буркнуў чапялейка. «Пашкадаваў кабылу, пакінуў хвост ды грыву», – падумаў Васілёк. «Ну і вы нас пашкадуйце, прыўзніміце сетку!» – выціснуў з сябе ўсмешку нядобры хлопчык. Васілёк і Васілінка пераглянуліся, як бы сказалі адзін аднаму, «Не трэба яму верыць! Я ж задыхаюся ў сетцы!» «Задыхаюся!» Рвануўшы на грудзях кашулю, пажаліўся чапялейка. «А я таксама задыхаюся! Ой, это я, напэўна, ад голаду задыхаюся!» Як цяцёрка забаўбатала пані Моль. «Васілёк!» – заенчыў чапялейка і працягнуў рукі, як звычайна працягваюць іх жабракі, просячы міласціны. «Васілінка!» – падхапіла пані Моль. «Што будзем рабіць, Васілёк?» – разгубілася Васілінка. «Белую мышку пачакаем», – сказаў Васілёк. «Ну, мне кепска! Мне вельмі кепска! Пашкадуйце мяне!» На ўвесь голас закрычаў нядобры хлопчык. «Галодную, пані Моль, пашкадуйце!» Загаласіла пані Моль. Васілінка ажно затуліла вушы. Ад бясконцага крыку пачало звінець. «Выпусці іх, Васілёк! Ну, няхай яны супакояцца!» Васілёк цяжко ўздыхнуў і прыўзняў сетку каля чапялейкі, бо не мог адмовіць Васілінцы. Хлопчык з-пад печы выбраўся з-пад сеткі, адштурхнуў Васілька і аб'явіў на ўсю палянку. «Я вызваліўся! Я вызваліўся!» «Ой, это я не вызвалілася, сябар! Чапялейка!» Занепакоілася пані Моль. Чапялейка прыўзняў сетку і ласкава сказаў. «Ну, вылазь, сяброўка!» Пані Моль вылезла з-пад сеткі і з палёгкаю ўздыхнула. Нарэшце яна апынулася на волі, каля жаданага падпечка. «Ну што, думаеце, што напаіўшы цудавадзіцы з крынічкі выратуе вас, белая мышка?» Павярнуўшыся да Васілька і Васілінкі, запытаўся чапялейка. І ён зноў адчуваў сябе героем. «Канешне!» Упэўнена адказаў Васілёк, ён верыў белай мышцы. Ён ведаў, што яна не падвядзе. «Ніколі не станеце вы людзьмі. Увесь свой век з крыльцамі будзеце хадзіць. Слова даю. Сябар чапялейка, а мо я сякеру прынясу. Мы не словам, мы сякерай дзейнічаем», падала галасок пані Моль. Нясі, сяброўка. Ой, буду есці. Крыльцы, крыльцы, крыльцы, крыльцы. Есці, есці, есці, есці. Набліжаючыся да печы, завяла сваю непрыгожую песеньку пані Моль. Зноў мы паверылі ім. Прытуліўшыся да Васілька, цяжка ўздыхнула Васілінка. Не бядуй, Васілінка, мы нешта прыдумаем. Вырвемся адсюль, абнадзеяў дзяўчынку Васілёк. Сябар Чапялейка, ой, не дастану сякеру. Маленькая я, наблізіўшыся да печы, прамовіла пані Моль. А ты падскокні, параіў сяброўцы нядобры хлопчык. Ён не спускаў вачэй з Васілька і Васілінкі, за кожным рухам сачыў. Пані Моль падскочыла і сцягнула з печы сякеру. Хоць і маленькая, але ўкі ўдаленькая. Працягнуўшы сякеру Чапялейку, пахвалілася яна. Ну што, можа, сяканеш патрэніруешся крыху, прапанаваў сяброўцы Чапялейка. Спачатку па бярозцы, а потым па дубку. Можна і так, адказаў Чапялейка. Пані Моль узняла сякеру і падышла да бярозкі. І раптам на небе з'явіліся цёмныя хмары. Праз імгненне над галавою пані Молі бліснула маланка і ударыў гром. Пані Моль кінула сякеру і застыла, як незвычайная пудзіла. «О, яна аслупянела!» – вырвалася ў Васілінкі. «Не справілася!» – крыкнул Чапялейка і схапіў сякеру. Над галавою Чапялейкі бліснула маланка і ударыў гром. Нядобры хлопчык кінуў сякеру – і застыў. І ён аслупянеў, зазначыла Васілінка. Неба моцна разгневалася на іх. Пакарала, заўважыў Васілёк. Цуда вадзіцца. Тут адбылося, данёсся да Васілька і Васілінкі голас белай мышкі. Яна стаяла непадалёку і трымала конаўку з цудавадзіцай. «Неба пакарала Чапялейку і Моль», – сказаў Васілёк. «Дакруціліся», – прамовіла белая мышка. Яна не жадала Чапялейку і пані Молі зла. Яна была спагадлівая мышка. «Аслупянелі?» прыгаварыла Васілінка. Белая мышка працягнула Васілінцы конаўку. «Ну, выпі, цудавадзіцы, дзяўчынка!» Васілінка ўзяла ў белай мышкі конаўку, крыху адпіла з яе і працягнула Васільку. Ён таксама крыху адпіў з яе і аддаў мышцы. Белая мышка забрала конаўку, акінула поглядам хлопчыка і дзяўчынку і ўсклікнула. «Ну, скажыце што-небудзь, не маўчыце! Ну!» «Не хачу быць матыльком, хачу быць Васілінкай», – сказала дзяўчынка. «А я хачу быць сапраўдным Васільком», – сказаў хлопчык. «Ну, а цяпер скідайце крыльцы», – сказала мышка. Васілёк і Васілінка пераглянуліся і скінулі крыльцы матылькоў. «А не прыляцяць сюды цёмныя птушкі сну?» Занепакоілася Васілінка. Белая мышка падняла галаву і ўбачыла ласкавы праменьчык сонца, які, прабіўшыся праз цёмныя хмары, імкнуўся да зямлі. «Не хвалюйся, Васілінка, цёмныя птушкі сну далёка-далёка», нібы прашаптаў ласкавы сонечны праменьчык. Зразумеўшы, што ўсё дрэннае скончылася, дзяўчынка усміхнулася. «Ну, зараз пойдзем дадому, Васілінка», – сказаў хлопчык і ўзяў дзяўчынку за руку. Яна з удзячнасцю паглядзела на Васілька. «А з гэтымі аслупянелымі што будзем рабіць?» – паказала на Чапялейку і пані Моль белая мышка. Не хочу, каб яны дзень і ноч тут стаялі. На бярозку і дубок страх наганялі, выказалася Васілінка. Пырсні на іх цуда вадзіцай, можа, акрыяюць, звярнуўся да белай мышкі Васілёк. Мышка пырснула з конаўкі цуда вадзіцай на Чапялейку і пані Моль. Нядобры хлопчык і яго сяброўка пані Моль устрапянуліся і заморгалі вачыма. О, заварушыліся, усклікнула Васілінка. У дрыгву бяжыце! Да чарцей! Не мазольце тут вачэй! Загадаў Чапялейку і пані Молі Васілёк. Яны скрывіліся і пабеглі як варам аблітыя, а Васілёк, Васілінка і белая мышка накіраваліся дадому. Яны ведалі, што дома іх вельмі чакаюць. Ось і скончылася казка Алексея Якімовіча «Зачараваны матылёк і белая мышка». Яе чытала артыстка Ліка Пташук.